राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 31 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम नहीं, कल तो व्यवस्था किया जिसका तात्पर्य जपर थोड़ी हुआ, जपर नहीं हुआ कि तुम वो एक ऐसा अभ्यास किया जाए उद्देश्य, वो उसका नहीं हुआ उद्देश्य। कल कहने का तात्पर्य है तो आप लोग बताओ कल क्या तात्पर्य हुआ? उद्देश्य जागृत है, उद्देश्य जागृत, उद्देश्य की जागृत है। आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि हम संस्था में काम करते हैं तो उस समय भूल जाते हैं, तो भूल जाते तो उद्देश्य जागृति बताए हुआ और क्या हुआ? हम काम क्यों करते हैं? महाराज जी हमारी वृत्तियाँ वैसी नहीं रहती है ज्यादा। नहीं, नहीं, नहीं, आप काम करते हो तो काम क्यों करते हो? प्रेस में प्रश्न तो ये है ना, अगर काम करो प्रेस में तो ये बात है कि रुपया मिलेगा, हमारा निर्वाह होगा और क्या भाई, निर्वाह हो जाएगा रोटी कहाँ खाएंगे, रुपया नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, मान नहीं मिलेगा, बधाई नहीं मिलेगी, नहीं। तो फिर क्या और बताओ क्या कारण, क्यों करते हैं काम प्रेस में? मूल वही आ गया कि अपना कल्याण का उद्देश्य ढीला होता है, अपना कल्याण होना चाहिए। मुख्य बात तो ये है प्रेस में जाकर काम करते हैं तो प्रेस में द्वारा दुनिया का हित होता है, हित होता है उससे हमारा कल्याण होता है। प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूति तीर्थता प्राणियों का हित हो तो हित होने से हमारा होता है कल्याण, तो हम अपने कल्याण के लिए काम करते हैं। बजरंग जी मैंने कहा तो यही तो कहा, आपको रोटी नहीं, ये आपको रोटी नहीं मिलती थी उसके अभाव था, इस बात थोड़े प्रेस मारे अपने घर में संपन्न खाने कमाने वाले ऐसे साधु हुए तो अब तुम केवल भोजन के लिए हो, भोजन भारतीय हो गए हो रही है तब तो ठीक है भाई, नहीं तो साधु क्यों हुए भाई? मेरे तो मन में आई है इस बात, मैं साधु क्यों हुए? हिंदी में मैं साधु हुआ नहीं पर तो मन में तो आई है साधु क्यों हुए? यहाँ अपने रहते हैं तो क्यों रहते हैं? हमारे साधु हमारे पास में आप लोग रहते हो क्यों रहते हो? ये तो याद रखनी चाहिए ना बात, यहाँ आप क्यों आए? अभी जो जल्दी उठ करके आप आए हैं तो क्यों आए? कोई व्यवस्था मिलता नहीं, मान बढ़ाई मिलती नहीं, आराम मिलता नहीं, कोई भोग मिलता नहीं, सुख मिलता नहीं, इस वास्ता है याद रखना चाहिए ना क्यों आया। उद्देश्य के विषय में तो आप कहते हो बात ठीक है किंतु हमारे उद्देश्य में अटक जाते हैं ना, जैसे अभिमान में है बात क्या है मूल में सब बातों को दोष में मूल यही है हमारा कल्याण हो दुनिया का कल्याण हो ये उद्देश्य होने से ही हम सत्संग और परिप्रेस का काम करते हैं। कितनी बातें सोच लो आप गहरा सोचो तो ये हमारा उद्देश्य कल्याण करने का है। आप लोग जितने आए हैं उद्देश्य कल्याण ही हमारा उद्धार कैसे हो जाए दुनिया का उद्धार कैसे हमारा और दुनिया का कल्याण कैसे हो ये उद्देश्य जागृत रखोगे तो आप सावधान रहोगे और ये आगे भाई चलो सत्संग करना चलो उसे भी चलते भाई चलो तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होता लाभ तो होगा सत्संग करने से लाभ जरूर होगा जल्दी उठ करके आप सत्संग के लिए आते तो लाभ कैसे नहीं होगा पर विशेष लाभ कब हो कि हम केवल अपने कल्याण के लिए दुनिया का उद्धार के लिए दुनिया का हमारा हित करने के लिए तो आते हैं और किस वास्ते आते हैं तो एक जागृति आ गई कि जो हित करने कैसे जल्दी हमारा कल्याण कैसे हो जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो तत्व ज्ञान कैसे हो परमात्मा भगवत प्रेम कैसे हो भगवान के दर्शन कैसे हो हम निष्काम भाव कैसे साधन करेंगे भक्ति कैसे हो भगवान की तत्व ज्ञान कैसे हो जीवन मुक्ति कैसे हो ये भाव रहन से जोर से ये बढ़ेगा तो बहुत लाभ होगा। खास तो ये बात है इसको भूल जाते हैं करते हैं पर करने भूल जाते हैं वो ढीला हो जाता है वो उद्देश्य जागृत रहने से ही ज्यादा। आप बताओ भाई अपने क्या ये समझ में बना ये जागृति करने से आए कि हम क्यों आते हैं सत्संग में क्यों आते हैं हम लोग यहाँ इकट्ठे साधु रहते क्यों रहते हैं कोई बढ़िया पदार्थ मिलता हो भोग मिलता हो माल मिलता हो तो भाई और जगह माल मिलता नहीं है माल मिलता है रहेंगे मान बढ़ाई होगी आराम होगा और बोलो भाई से बोलो कोई बात महाराज जी एक बात शरणागति में एक बात पूछनी थी कि महाराज जी जैसे आयो आधे नाम मतलब निर्बल होए बल राम पुकारियो आयो आधे नाम तो वो जो अवस्था है जिससे भगवान प्रकट होते हैं वो उस निर्बलता वो उद्योग साध्य है कृपा साध्य है कृपा साध्य है निमित्त मात्र उद्योग तो निमित्त मात्र अपनी शक्ति पूरी करनी चाहिए निमित्त मात्र भव शब्द शासन पूरा वाक्य सुनो आप निमित्त मात्र भव शब्द शासन तो शब्द शासन एक बार ही आया है ना गीता में और बताओ गीता जाने वाले शब्द शासन पद की दीवार है सब साधन का अर्थ हो दोनों हाथों से बाण चलाने वाला अर्जुन यूं भी बाण चलाता यूं भी बाण चलाता नहीं तो प्राय यूं तो बाण चला दे मैं यूं बाण चलाते निशान नहीं मारा जाएगा जितना इसमें निशान मारेंगे ऐसा इस हाथों में निशान नहीं मारा जाता वो सब साथी ऐसा था वो बरोबर निशान थे इसे मारो उसे इसे मारो और इधर मारो से इधर मारो से इधर मारो से पीछे मारो चाहे ऊंचा मारो उसमें बरोबर था दौड़ में यूं दौड़ देगा उसे यूं दौड़ देगा उसे यूं दौड़ देगा उसे यूं दौड़ देगा ऐसा तो निमित्त मात्र भव का तात्पर्य है कि अपनी शक्ति को बचा कर मत रखो परंतु मैं काम कर लूंगा अपनी शक्ति ये भरोसा मत रहो काम तो होगा भगवान की कृपा से निमित्त मात्र आप बन जाओ निमित्त मात्र बनने में फिर कहीं अपने थोड़ा निमित्त कर दिया थोड़ा सा राम राम राम कर दिया बस ये निमित्त मात्र का अर्थ ये नहीं है अपनी शक्ति पूरी लगाओ पर अपनी शक्ति से काम होगा ये मत रखो और शक्ति से काम नहीं होगा तो शक्ति को कमजोर मत करो और भरोसे में कमी लाओ मत होगा भगवान की कृपा से अपनी तरफ से कमी में लाओ मत ये मतलब है इसका अपने तो लाठी लगानी है लाठी अब तो लाठी पूरी लगानी लाठी भी और राज लगाने को मन में आगे गोल वाला हो गए कि लालन एक अंगुली लगाई, हम भी लाठी लगाई, सारा लगाया है तो होता है काम, तो भगवान थोड़ी उम्र मरे मरे मरे फिर जोर लगाओ। अब जोर से कोई पड़ो तो उठाए लाठी से, तुम जोर लगाओ तो पूरा लगाओ, जोर का अभिमान मत करो कि हमारे जोर से कुछ हो रहा है। ये तात्पर्य ये है इसका, अपना उद्देश्य वो जागृत रखो, हम किस लिए आए हैं, क्यों सत्संग करते हैं। उद्देश्य रखने से देरी होगी ना वो आपको सही नहीं होगी, और वो तत्परता होगी तो व्याकुलता होगी, और व्याकुलता से जितने पाप नष्ट होते हैं इन पुण्य कर्मों से नष्ट नहीं होते पाप, अथवा आलस प्रमाद व्याकुलता हुई तो नष्ट हो जाती, व्याकुलता के दिन में प्रमाद आलस ये सब जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं सब। ख्याल है नहीं क्या करे। और निमित्त मात्र इस बात से मैंने कहा निमित्त मात्र बढ़ना ये नहीं है कि नाम कर दिया, निमित्त मात्र में सभ्य साचिन जो संबोधन दिया है इसका क्या तात्पर्य है। इस बात से बताया निमित्त मात्र बने है तो सभ्य साचिन साधन दिया है ना, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, मानो ऐसे बाण चला निशाना मारे है तो इसमें चतुराई इस हाथ की नहीं है, इस हाथ की है चतुराई, इस हाथ की चुनती है ना इसमें चतुराई है। इस बात द्रोणाचार्य ने क्या लिखा अंगूठा कट गया है, अंगूठा इसमें चतुराई अंगूठा ही है, अंगुली थोड़ी चतुराई है, जैसा बाण जोर से चलेगा तो चतुराई अंगूठे की ज्यादा रहेगी, वैसा नहीं होगा फिर पीछे। तो अभी तक उनके वंश के यूं चलाते मान रखते मानो यूं चलाते हैं, ऐसा सुना है कि ये तो गुरु जी को दिया हुआ है अंगूठा, उसको कैसे काम मिले अभी तक अभी तक अभी तक अभी तक भी चला अभी तक हाँ उनके वंश के अभी तक सालग्राम जी कवि थे बोले थे दाता वहां रहते थे, तो दाता के वहां दाता स्टेट है उनमें अभी भीड़ है अभी जो बाण दंशमान रखते हैं, पर वो चलाते थे यूं बाण चलाते हैं। ये तो हमारे बड़ेदार ने दक्षिणा दे दिया तो इसको काम में कैसे रहे हम, ये निजाते हैं चलाते हैं। हाँ सावधानी है, कृतज्ञता है, बड़ों का आदर है। महाराज जी अपना उद्योग लगाते लगाते निर्बलता पैदा होगी या पहले ही निर्बलता धारण कर ले साधक, निर्बलता तो कोई काम की नहीं है, अपने बल का अभिमान करते करते नष्ट होगा, निर्बलता नहीं बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। निर्बलता है तो तात्पर्य है निर्बल निर्बल बल राम, निर्बल का ऐसा नहीं है कि नाताकत हो गया बुखार आ गया, ये अर्थ थोड़ा ही निर्बलता का, बल का भरोसा नहीं, बल का भरोसा न रखे। हाँ तो ये बल का भरोसा जो है ना तो पहले ही आज मतलब साधक स्वीकार कर, कैसी बात करता है, पहले स्वीकार होता नहीं कर ले हाथ ही बच गया, करके देखे तो पता लगता है ये लगने पर पैदा होगा। हाँ फिर होगा पता कि मैं इतना काम कर लिया जो कर सो नहीं सका, तब बल का भरोसा बैठता है। तो गद लग अपनो बल बरत्यो, वर्त कर देखा सब तरह से और उसको काम नहीं चला तो निर्बल हुआ, मानो मैं अपने बल से काम कर लूंगा ये आशा नहीं रही है, उसका नाम निर्बलता है। निर्बल नाता का नाम तो नहीं, बुखार वाले का नाम तो नहीं है, मानो बल से काम नहीं कर सकूंगा मैं, इतना बल लगा दिया हथियारों का, हथियारों का, हाथी बच्चों का, हाथियों का सब बल लगा दिया, बल से काम नहीं हुआ तो मेरे से काम नहीं होगा। देखो काम की तो भगवत प्राप्ति की तो इच्छा प्रबल चाहिए, ये तो चाहिए हर हालत में, क्योंकि वो इस वास्ते उद्देश्य योग है, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है हमें, ये तो उद्देश्य पक्का होना चाहिए, जागृत रहना चाहिए हरदम। और इस जागृति के बीच में हम जो काम करते हैं उस काम से सिद्धि अभी तक नहीं हुई, तो नहीं हुई तो काम करो ज्यादा, और ज्यादा जोर लगाने पर नहीं होता है तब तो फिर अपने बल का अभिमान कम होगा, फिर बल का भरोसा कम होगा, कि बल का भरोसा बल लगा लोगे तब होगा, असली बल लगा कर थक जाओगे तब बल का भरोसा अभिमान कम होगा, और वो अभिमान कम हो लालसा होगी जोरदार, काम सिद्ध हो जाएगा। लालसा जोरदार है ही, साथ में अभिमान है वो बाधा देने वाला है, तो करके देखा और नहीं हुआ तो अभिमान तो कम हो जाएगा, उसकी ताकत नहीं रहेगी, उसका जो वास्तव में कल्याण की इच्छा है वो जोरदार होगी, और बल के अपने भी हम अपने सागर से नहीं कर सकते, तब चीज असली चीज होगी। ये अपने साधनों में कहाँ कहाँ गलतियां है इसलिए कहता हूँ मैं, गलतियां यहाँ है। पहले तो उद्देश्य भूल जाते हैं, उद्देश्य याद नहीं रहता, आराम रह गया तो ढसा पड़ गया, ढलडे वहां जाते हैं, पहुंचाती है चलो आती है तो भाई चलो चलो हमने आ गया, ये ढलडा है। स्वामी जी शेर जी ने कहा सावधानी पूर्वक बिना उगताए हुए प्राण पर्यंत लगे रहना चाहिए, और जो तो लगे रहने से बातों में है, क्रिया में है, क्या बातों में है, बात करने में करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात सुनते हैं, दोनों ही बातों में बैठे हैं हमारे, बात में बातों में जड़ गुस्सा है, खास चेतावनी है ये कि हम लोगों को उद्देश्य है वो रहना चाहिए, और उद्देश्य जल्दी सिद्ध हो। मैं देखो मैं कहता हूँ वो एक तरह की गलती की बात है, कहता हूँ वो, परंतु कहता हूँ अपने ठीक अच्छी नियत से कि सबको जल्दी से जल्दी और सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इस उद्योग में मैं लगा हूँ और लगा रहता हूँ और खोज करता हूँ, और कुछ मेरे को सफलता मिली भी है, ये मैं कहता हूँ ना, तो ये है तो एक शर्म की बात करने की, मैं ऐसा आदमी भला आदमी हूँ, मैं अपनी भलाई करना अपनी श्लाघा करना ये तो दोष है, पर दोष को स्वीकार विश्वास कर दो, आप भी यूं करो मैं भी यूं करो अपने सब मिलकर करो, ऐसे तो समझ कैसे करो, उद्देश्य न रखो कि जल्दी से जल्दी प्राप्ति कैसे हो जाए, सुगमता की मत ही सुगमता की बात है वो आज कर देगी, फिर सुगमता से नहीं होगा तो कठिन से हम करेंगे नहीं, हम तो कठिन थे कठिनता को क्या करेंगे, इसमें ऐसी बात है जो सुगम का और जल्दी चाहेगा तो देरी और कठिनता उनको भोगनी पड़ेगी, इस वास्ते देरी हो जाए चाहे कठिनता हो जाए कब भी हो जाए करना है, तो कठिन तो कितनी हमें तो लेनी है, ये साथ भीतर होगा तब काम ठीक होगा। क्या कठिन कितना ही हो बताओ, मेरे करेंगे देरी भले लग जाओ पर प्राप्ति होनी चाहिए, देरी फिर असही हो जाएगी, जब अपना पूरा बल लगा करके तत्परता से करोगे तो फिर देरी असही हो जाएगी, कि देरी क्यों हो रही है, कारण क्या है, देरी क्यों, फिर असही हो जाएगी, फिर व्याकुलता होगी, और व्याकुलता में ताकत है, इतनी साधन में ताकत नहीं है, साधन करते करते पापों का नाश होता है, शुद्धि आती है, सब ठीक होता है, पर व्याकुलता की अग्नि है उसमें पाप और आलस सब जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, व्याकुल हो जाए। बच्चा मांगता है तो उतना असर नहीं पड़ता, रोता है उसे पड़ता है माँ पर असर, मांगने को उतना असर नहीं पड़ता जितना रोने का पड़ता है, क्या बच्चा माँ से मांगता है तो ठीक ही, और मांगना उचित है, माँ को देना उचित है तो देगी, पर जोर से रो पड़ता है तो फिर माँ से नहीं जा जाता। ऐसे भगवान की अगर हम रो पड़े तो व्याकुल हो जाए, क्या करें, हमसे सहा नहीं जाता तो फिर भगवान को विशेष सहायता करनी पड़ेगी। तो कर का विषय ये था कि आपकी उद्देश्य की जागृति कब रहती है, वो भूल जाते हैं, काम करते करते डरा हो जाता है, दवाई लेते दवाई भोजन जो हो जाती है और दवाई गुण नहीं करते, तो काम करते करते वो साधु हो गया, अपने करना है परमात्मा प्राप्ति करना है, साधु होना है, होना है तो अब साधु हो गया। अब मैंने देखी है साधु हो गई, मेरे सामने जो साधु हुए हैं उनकी ये चाल मैंने देखी है, केवल पुस्तकों की बात नहीं है, पहले जो लागत लगत है वैसे नहीं रहती, जैसी पहले उपजे तैसी निभ है, और अपने की तो को कहे तारे पुरुष करोड़ करोड़ तार कर देता हूँ, जैसी पहली उपजती वैसी साधु होने पर एक संतोष हो जाएगा, साधु हो गए, अरे साधु हो गए संतोष करने वास्तव साधु हो, साधु विश्वास हुआ कि तत्परता से समय लगेगा ज्यादा मिलेगा और हम एक वर्क करेंगे और झंझट नहीं रहेगा उसमें ठीक रहेगा, उस बात साधु हुए। साधु होने पर मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में टिकट मिले, मुफ्त में पुस्तक मिले, तो बस हो गए साधु, ठीक है बाबा जी हो गए पूजा हो बैठे, फिर वो बात नहीं होता तो तत्काल सिद्ध नहीं हो गई। तो क्यों नहीं होगी कि वो जो पहले जागृति है, जो उत्साह था जागृति थी, वो जागृति नहीं रहती, तो वो जागृति रहनी चाहिए। कल प्रश्न तो यही था भाव कि भाई हम प्रेस का काम करते हैं, करते हुए भी उस काम में ज्यादा लग जाते हैं, फिर तो हम भूल जाते हैं, उद्देश्य भूल जाए, भगवत चिंतन भूल जाए, भगवान का मुझे भी भूल जाए, फिर काम धंधा करना डर रहे हुई डर ही पड़ जाए पड़ेगा, तो उसमें जागृति रखनी चाहिए उद्देश्य की। मैंने बजरंग जी का उदाहरण दिया तो इसमें दिया कि आप अब आ गए तो आपकी रोटी पास आए हो क्या, ये उलाना देना है उसको, मानो पाड़ना है, समझा नहीं। तो इस आपको ही मैं कहता हूँ कि आप प्रेस में रोटी मिलती और जगह प्लेट रोटी नहीं मिलती, ये आपको ये कोई समस्या नहीं, रोटी की समस्या नहीं। तो फिर ऐसे ही मैं व्याख्यान देऊँ तो रोटी मिल जाएगी, तो व्याख्यान नहीं दे रोटी नहीं मिलती है क्या, व्याख्यान मिलती है तो व्याख्यान क्यों देते हैं, कि हमारे दुनिया का भला हो, उद्धार हो, ये उद्देश्य तुमने उद्धार में देरी लगने से मन में चटपटी लगेगी कि इतना दिन हो गए, इतना वर्ष हो गए, फिर कब कल्याण होगा, ये तो प्रश्न व्याख्यान हुआ जिसमें कहा बात बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ, प्रश्न हुआ ना तो बहुत अच्छा हुआ, तो अच्छा क्या हुआ, यही तो जागृति और अच्छा पड़ा क्या हुआ, सत्रह वर्ष में कल्याण हुआ, इस 40 से चलेंगे तो पूर्णता कब होगी, कितना समय लगना चाहिए, तो उम्र भर बोना कठिन है काम, तो अब अपने 40 छोड़ना है, ये डिलरी साल अब नहीं रखना है, अब से तेजी से चलना है। महाराज जी जैसे उद्देश्य की जागृति रखे, हाँ, प्रेस का काम मतलब ज्यादा हो और ज्यादा हो, तो वो प्रेस ज्यादा होने से ही तो पुण्य ज्यादा होगा, प्रेस की चीजें ज्यादा होगी, पुस्तक अधिक सपेगी, अधिक घरों में जाएगी, तो अधिकों का कल्याण चेतावना होगी, तो वो ही तो हमारा काम है असली उद्देश्य सिद्धि के लिए, हम तो काम करें जिससे दुनिया का हित हो, हित हो जिससे हमारा कल्याण हो, ये बात। तो भगवान का काम भी ज्यादा होना चाहिए, हमारे इष्ट है परमात्मा, उनकी सेवा ज्यादा होनी चाहिए, अधिक से अधिक सेवा बने, हमारा उद्योग अधिक हो, तत्परता से करें, सावधानी से करें, सबको आराम मिले, सब उसको मिले, इस तरह से करे, ऐसा होगा तो बोला ठीक काम थी। उद्देश्य अपना पक्का रहे, और जल्दी से जल्दी सिद्धि क्यों नहीं होती है, कारण क्या है? मैं जो जल्दी की बात कहता हूँ, तो जल्दी की बात कहता हूँ उसमें जल्दी होता है, ऐसी बात कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। और मेरी उद्दीकता बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, जिससे कि आपका उत्साह हो जाए, अगर आप जल्दी प्राप्ति कर सको। ऐसी बात है, मेरे को उसमें लाभ हुआ है, मेरे को दिखता है, मेरे को मिली है बातें ऐसी। महाराज जी, सफलता तो हमारे को भी है ना, मतलब मिलती है, मिली है तो मिली है, मेरे इसमें संतोष मत करो, जितनी मिली मैं संतोष नहीं करना है, अपने को पूर्णता लानी है। लाभ थोड़ा हो तो क्या क्या फायदा, जब तक पूर्णता नहीं हो। महाराज जी, अब जैसे पहले ही साधक के मन में ये आ जाए कि भाई मेरे साधन से ये नहीं होगा है, तो भरोसा तो पहले ही टूट गया, पर असली भरोसा वो नहीं है, असली भरोसा। तो मैं कद कहो यही बात कही, तो मैं पूछा, दो तीन बार पूछा कि पहली होना चाहिए, बस पहली नहीं होगा। भाई करके देखो, बल लगा गए तब उस निर्बलता का अनुभव होगा। तो पहले तो जज तो गई क्या भाई, हमारे बल से ये साधन से हमारे, तो जज जाएगी तो भगवान को रोलेगा वो, चाहना परमात्मा तो उसकी चाहना जोर जोर जागरण चाहिए ना, हमारे बल से नहीं होगा, और प्राप्त चाहता है परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए मेरे को, तो उद्देश्य ही कमजोरी है। नहीं, बल लगाता है, अपना भरोसा न रख कर के बल लगाता है। तो बल लगाता क्यों लगाता है फिर, प्राप्ति के लिए क्यों, प्राप्ति जो होगी नहीं तो बल क्यों लगाता है? निमित्त बढ़ने के लिए, निमित्त बढ़ने के लिए। हाँ, निमित्त याद ही नहीं है, बात करता है मेरी सुनकर, ये बात मेरे सुनकर सीखी हुई कहता है, मन में है थोड़ी ऐसी बात, मेरे को दिखे ऐसी बात, मेरे जो बोलते हैं ना उन बहुत आदमियों की बात बंद नहीं करने देती है, ये वहां से बोलता है, ये है वहां, अब निमित मानने के लिए बिल्कुल गलत कहता है, याद ही नहीं है निमित मानने का, याद याद सुबह याद रहती है, निमित मानने के लिए करता हूँ, कभी कभी भाव रहता है, कभी फिर झूठ क्यों बोलते हो, सच बोलो। असली परमात्मा की प्राप्ति जल्दी करना ये है, और इसके मूल में क्या है कि परमात्मा प्राप्ति से क्या हो जाएगा, क्या करना होने से अभियान होने से क्या हेतु है, अभियान हो क्या लाभ हो से, हमारे ब्याह था कहानी भी नहीं, हमारे कहानी भी नहीं, हमारे ब्याह कर रहा है खेल है, ऐसे खेल करते हैं सत्संग करने वाले, असली चट में मन में लागी चटपटी, कब निरखू घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, मन में लागी चटपटी, वो चटपटी होनी चाहिए मन में, उसको जागृत करो, ये है खास उद्देश्य। कल कहने का तात्पर्य है कि वो भूल जाते क्यों, चटपटी नहीं है बीच में, फिर ढिलाई सही नहीं जाएगी, अपनी ढिलाई अपने को नहीं सही जाएगी, फिर मिट जाएगी, खास बात है। भगवत प्राप्ति सु क्या होती, ये क्या मतलब बोले, ओ उजा तो कहीं बात नहीं, बात कहीं बात, सगरामा संसार में के गड्डू कुगू के डोड डूबन को सांस नहीं, नहीं नो कोड, क्या हो जाए, उसे तो अच्छी बात है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई मार गया प्रयास, मणि लाद हो नहीं लवे तो वो कोई चाली धरने का, बस अब तो कोई मणि लाद दिल ले ला तो ये सही, जाओ सबसे बड़े फायदे उसे तो उसे तो नहीं सही, ये सास में नहीं सही है ना, ये बड़ी गलती की बात, ऐसी बात में काम पड़ा है, कहना काम पड़ा है तो कह दो ठीक है, नहीं हो तो नहीं सही, वो क्या करे, रोवे क्या, मरे मरे क्या करे, नहीं तो नहीं सही, ये डिजाई आती है। मरे क्या करें कृत्य कर मन तो प्राप्त करना है यहाँ नहीं चलो हमारी तो बीती ऐसी बात है यहाँ हो जाएगी अब यहाँ होती नहीं दी सकते और चलो भाई यहाँ होती नहीं दी और चलो ये नहीं हो तो और चले करो हमारे तो ऐसे जीवन स्थिति आई है हम लोगों के जीवन में ये बात नहीं आती है जी? हम लोगों के जीवन में ये बात नहीं आती है कि और चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा या अच्छी बात हाँ तुम्हें ऐसी तो यहाँ है वो करो ठीक फिर से हमारा तो हमने देखा है ना कि भैया तो उम्मीद नहीं दी थी इतनी तो और से चलो जहाँ दिखे वहां चलो आपसे ज्यादा ज्ञान का भंडार मिलना मुश्किल है महाराज जी आपसे ज्यादा ज्ञान का भंडार मिलना मुश्किल है ये तेरी धारणा है अपने से बलवान से उद्यम राज है हमारे सबके लिए जरूरी हो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे से अधिक नहीं मिलेगा तो हमारे कहना तत्परता से करो फिर किसको ढीकते हो बना अपनी बात नहीं सर बात असली तो काम चलेगा मोरे मारे हरी बजे टाले टोले मन तो चेपो चापो वो थे करो सजान बढ़िया भोजन थोड़ी हो जाएगा कोदा चाप दो सब निर्णय लेगा उत्सुक हो ये तो आप तो चाहे पेट में पर तृप्ति तो भोजन थोड़ा ही होगा सब तरह चीजें होगी तृप्ति तो बहुत होगा